Czwartek, 27 czerwca, jest godzina 6, tu Trójka. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Trójskok w nowoczesność, tak premier nazwał plany opisujące przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego. W Sejmie nowelizacje ustaw, które mają usprawnić działania wojska, policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Grecy wprowadzają 6-dniowy tydzień pracy, to ma być lek na gospodarczy zastój. Flagowy projekt infrastrukturalny rządu PiS będzie kontynuowany, ale z istotnymi zmianami. Premier Donald Tusk ogłosił, że projekt dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego został dogłębnie sprawdzony i po wielotygodniowym namyśle będzie realizowany dalej. To będzie trójskok w nowoczesność, tak premier Tusk nazwał plany opisujące nowe założenia dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projekt obejmie m.in. lotnisko w Baranowie oraz nowe drogi i sieć połączeń kolejowych. Lotnisko w Baranowie ma obsługiwać 34 miliony pasażerów rocznie. Projekt PiS zakładał nawet 200 milionów takich odpraw. Pierwsze samoloty z nowego lotniska wystartują za 8 lat. W tym czasie, jak zapowiedział premier Donald Tusk, warszawskie Okęcie przejdzie dogłębną modernizację. Zostanie dostosowane do najnowszych trendów w lotnictwie, w tym do obsługi lotów bezzałogowych. I lotnisko na Okęciu jest wymarzonym miejscem do tego, żeby pełnić rolę takiego centrum tej najnowocześniejszej komunikacji lotniczej. CPK po liftingu to także inwestycje w LOT, który ma dostać około 130 nowych samolotów. Będzie również rozbudowa lotnisk regionalnych, w tym tego na północy Mazowsza, w Modlinie. CPK autorstwa obecnego rządu przewiduje również budowę szybkich połączeń kolejowych między dużymi miastami, co pozwoli skrócić podróż do 100 minut. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Granicę polsko-białoruską atakują hordy bandytów, a nie migranci uciekający ze swoich krajów przed przemocą, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustaw mających na celu usprawnienie działań wojska, policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia państwa. Szef MON zaznaczył, że celem osób przekraczających granicę jest atakowanie polskich funkcjonariuszy. Dzisiaj sytuacja na granicy to nie jest próba przekroczenia granicy przez migranta w celu uzyskania azylu. Dzisiaj mamy do czynienia z hordami bandytów, którzy atakują polską granicę i próbują zaatakować lub atakują polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Wicepremier dodał, że jest to element wojny hybrydowej skierowanej przeciwko Rzeczpospolitej. Zmarła ofiara niedzielnego wypadku w Słupsku. To 49-letni wykładowca szkoły policji. Sąd aresztował na 3 miesiące podejrzanego w tej sprawie. To kierowca Mercedesa, który na czerwonym świetle przejechał skrzyżowanie i uderzył z dużą prędkością motocyklista. Zamiast pomóc poszkodowanemu, nagrywał relacje w internecie, wykrzykując hasła, które prokuratura zakwalifikowała jako rasistowskie. Obrońca Gerarda B., mecenas Bartosz Fieducik, podkreśla, że jego klient przyznał się do spowodowania wypadku i nie było potrzeby umieszczania go w areszcie na 3 miesiące. To, co się tu dzieje, jest elementem medialnej nagonki, jak rozpętała się wobec mojego klienta. Natomiast zwróciłem uwagę również na to nagranie niefortunne, które pojawiło się w internecie. Ona nie ma związku z tym zdarzeniem i wbrew temu, jaką interpretację tutaj nadano temu nagraniu, nie jest mowy nienawiści. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Od początku przyszłego roku Ministerstwo Klimatu chce wprowadzić kolejne duże zmiany w czystym powietrzu. Chodzi m.in. o obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego zarówno przed, jak i po wykonaniu inwestycji. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta przypomniał, że w tym roku były już zmiany w czystym powietrzu. Można uzyskać dotacje na zakup tylko takich pomp ciepła, które spełniają odpowiednie normy i znajdują się na liście zielonych urządzeń i materiałów. Kolejną dużą zmianę szykujemy na przełom roku. Chcemy, żeby od 1 stycznia weszły w życie nowe zasady, które na przykład obejmowałyby obowiązek termomodernizacji, rozszerzenie listy ZUM na zielonych urządzeń i materiałów, na inne rzeczy niż tylko pompy ciepła. A czyste powietrze to największy rządowy program antysmogowy. Rewolucja w greckim kodeksie pracy. Od 1 lipca w niektórych branżach będzie możliwe wprowadzenie 48-godzinnego, czyli 6-dniowego tygodnia pracy. Wprowadzenie 6-dniowego tygodnia pracy grecki rząd motywuje potrzebą zwalczania pracy na czarno i chęcią zwiększenia zatrudnienia i jego elastyczności. Przepisy uchwalono w 2010 roku w czasie największego kryzysu i chaosu gospodarczego, ale ciągle obowiązywało memorandum na ich wprowadzenie. W ostatnich latach Grecja, znajdująca się w bardzo trudnym okresie intensywnej presji inflacyjnej, osiągnęła wysoki wzrost gospodarczy, wzrost płac i redukcję bezrobocia bez pogłębiania się nierówności. Nadal jednak musimy podjąć kroki, aby zmniejszyć nierówności społeczne i odsetek naszych współobywateli zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, powiedział rzecznik greckiego rządu Pavlos Marinakis. Sześciodniowy tydzień pracy może być wprowadzony w zakładach działających w systemie 24-godzinnym. Nie dotyczy to jednak gastronomii i turystyki. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W najbliższych dniach należy być wyczulonym na występujące zawroty głowy, osłabienie czy duszności. Na odwodnienie i przegrzanie organizmu szczególnie narażone są osoby starsze i chore, a także dzieci. W takich słowach ostrzegają synoptycy, bo mówimy już o fali upałów. Dziś też będzie gorąco. Od 29 czy 30 stopni na północnym wschodzie, przez około 31 w centrum, na południu i zachodzie kraju, do nawet 32 stopni Celsjusza lokalnie na zachodzie oraz w centrum. Chłodniej tylko nad morzem i w obszarach podgórskich, do 28 stopni Celsjusza. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południu również burze. Jest 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry w czwartek. Nie będę ukrywał, dziś jest jeden z tych dni, w których zamiast herbaty czy wody mam ze sobą kawę. Liczę na wsparcie. 2 dwójki i 7 trójek, jakby co, numer do Państwa dyspozycji na najbliższe 3 godziny. Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Empire of the Sun na początek. Walking on the Dream. Searching for the thrill of it. All alone. Podziało się wczoraj na piłkarskim Euro. Oj, podziało zakończenie fazy grupowej z przytupem. Opiszemy szczegółowo kwadrans po siódmej w studiu Euro. Ale nie samą piłką człowiek żyje, więc propozycji tematów w tej porannej audycji czwartkowej mamy dla Państwa kilka. Zajrzymy dziś m.in. do Francji, gdzie wielkimi krokami zbliżają się przyspieszone wybory parlamentarne. No, warto sprawdzić, jakie są przedwyborcze przewidywania. Zajrzymy też dziś do parków, tych polskich, bo skoro wakacje i słoneczna pogoda, to i opalanie. Ale zastanowimy się jednak, w jakich miejscach to robić. No właśnie, czy w parkach, i sprawdzimy, czy odsłanianie ciała w przestrzeni publicznej budzi kontrowersje. W parkach wydaje mi się, że to troszkę niestosowne, no mimo że jestem osobą, wydaje mi się, młodą, ale raczej tak już rzeczywiście może troszeczkę mnie eksponować, no tym bardziej, że mówię, bardziej naturalne to jest gdzieś na plaży, czy właśnie nad jakimś jeziorem, nad jakimś akwenem dowolnym. Będzie dziś w porannej audycji także temat językowy, bo Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk apeluje do Ministerstwa Nauki o wprowadzenie do ustawy o szkolnictwie wyższym języka inkluzywnego i żeńskich form tytułów naukowych. Na razie wzywa do uwzględnienia żeńskich form przymiotników, które towarzyszą tytułom męskim, a więc nie wzywa do tworzenia formy doktorka, tylko na razie wzywa do utworzenia formy doktor habilitowana. Zwolenniczka feminatywów Renata Grochal, 13 minut po 8 zaprosi Państwa na rozmowę polityczną bez uników. To i wiele więcej w Trójce do godziny 9, a więc 2 godziny i 49 minut tego spotkania jeszcze przed nami. Przypominam, 2 2 i 7 3 to numer do Państwa dyspozycji, ale także można z nami kontaktować się mailowo. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Mamy 11 po 6, palmy w Trójce zagrają serca origami. No, dynamicznie ten dzień się rozpoczyna. Dzień dobry. Ja chciałem tylko wesprzeć dobrym słowem pana redaktora, bo mówisz, że dzisiaj dzień, gdzie można być osłabionym, więc może nie tylko kawa, ale i melista. I tyle z mojej strony. Pozdrawiam. No, muszę się przyznać, że melisy nigdy nie piłem. Przynajmniej nie przypominam sobie. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za poradę. Być może będzie dziś wypróbowana. Przegląd prasy. Dziś w przeglądzie prasy internetowej o rzeczy, która z jednej strony jest oczywista, z drugiej okazuje się dla mnie zupełnie nie. Już mówię, o co chodzi. Czytam na portalu Autoblog Spiders Web, że rusza akcja Bezpieczny Autokar, że złomy się już nie wywiną. Takim tytułem opatrzony ten artykuł. No dobrze, Bezpieczny Autokar, słyszeliśmy o tym chyba już, no słyszymy co roku, więc na pewno i w tym. Chodzi oczywiście o to, żeby nasze pociechy mogły bezpiecznie dotrzeć na kolonie czy obóz, więc warto sprawdzać, czy pojadą sprawnym, bezpiecznym pojazdem. Kontrole w ramach akcji Bezpieczny Autokar będą przeprowadzane przez Inspektorat Transportu Drogowego. Symboliczne rozpoczęcie akcji miało miejsce w ubiegły weekend. W sobotę i niedzielę w miejscu obsługi pasażerów Nowa Wieś przy autostradzie A1 inspektorzy z województwa kujawsko-pomorskiego sprawdzali przy pomocy mobilnej stacji diagnostycznej stan techniczny każdego, w cudzysłowie, złapanego autokaru. Prześwietlano także samych kierowców, no między innymi weryfikowano ich czas pracy czy wymagane uprawnienia. No okazuje się, że wyniki były dalekie od ideału. Na 111 kontroli zatrzymano 19 dowodów rejestracyjnych, a w dwóch przypadkach wydano zakaz dalszej jazdy. Czyli ta akcja, Bezpieczny Autokar, bez wątpienia ma sens, no, ale też państwo powiedzą, no nic nowego. Co roku te liczby są podobne, no i co roku przypominamy o tym sprawdzaniu autobusów i autokarów. No i w ogóle świadomość na temat sprawdzania stanu pojazdów w ostatnich latach niewątpliwie wzrosła. Ale czytam tu też o rzeczy, o której nie miałem pojęcia do tej pory, a mianowicie na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl można samemu sprawdzić każdy autokar, którym nasze pociechy, no ale nie tylko pociechy, prawda, wyruszą w podróż. Wystarczy podać numer rejestracyjny autobusu, a jeśli dopiero planuje się wyjazd, można poprosić kierowcę, żeby wcześniej ten numer rejestracyjny nam podał, no i wtedy sprawdzić go na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego informacje wyświetlą się od razu same, można je pobrać w formacie PDF i wydrukować. Oczywiście to jest wydruk o charakterze informacyjnym, nie może posłużyć na przykład jako dowód w sprawie, to nie jest dokument urzędowy. No ale możemy się dowiedzieć, sprawdzając autokar na tej stronie, czy ma on ważne obowiązkowe badanie techniczne, ubezpieczenie OC, czy jest być może wyrejestrowany albo nawet kradziony. Można sprawdzić dane techniczne, na przykład liczbę miejsc w autobusie, czy stany licznika z badań technicznych, które są gromadzone w bazie od 2014 roku. Rzecz może okazać się przydatna, być może konieczna w niektórych przypadkach. No choćby wyobrażam sobie taką sytuację, że umawiamy się na autokar, który ma mieć odpowiednią liczbę miejsc dla danej wycieczki, a przyjeżdża taki, który jednak ma ich trochę mniej, no nie? Więc to się zdarza. Słyszałem o takich sytuacjach, przynajmniej przy okazji szkolnych wycieczek. Więc można to wszystko sprawdzić. Przypominam, bezpiecznyautobus.gov.pl. Przypomniałem sobie wczoraj wieczorem, że w tym tygodniu jeszcze nie zaglądaliśmy do Angorki, a więc wkładu do Angory, tego dla dzieci, ale będę podkreślał za każdym razem, że nie tylko dla dzieci. I czytam tu m.in. o niesamowitych narodzinach słoni. Żyjąca w Tajlandii słonica Chamchuri urodziła bliźnięta. Taka sytuacja stanowi mniej niż 1% wszystkich słoniowych ciąż. Samica, podobnie jak jej opiekunowie, była zdziwiona podwójnym porodem. Nawet wpadła w panikę, jak się okazuje. A ciekawe, jak na jej twarzy to zdziwienie się obrazowało. Mężczyzna ratujący maluszki przed zdenerwowaną matką podczas uspokajania Chamchuri złamał nawet nogę. Taka to była groźna sytuacja. Zdając relację z wydarzenia, powiedział jednak: byłem tak szczęśliwy, że nie czułem bólu. Trudno się dziwić, bo to wręcz okazja, żeby puścić kupon na loterii, jeśli jest się świadkiem takiego wydarzenia. Narodzona słoniczka jest niska i podczas ssania mleka matki musi wchodzić na specjalny stołek. Jej brat, bliźniak, jest większy, nie potrzebuje takiej pomocy, a cała rodzina przebywa w parku Altaya Elephant Palace and Royal Kraal, przypominam, w Tajlandii. Piękna historia, pokazująca różnorodność świata natury, prawda? Słonie bliźnięta urodzone w Tajlandii. O tym między innymi Iwan Gorce, ale myślę, że jeśli wpiszą Państwo takie hasło w wyszukiwarkę internetową, to też znajdą informacje na ten temat, no i przede wszystkim zdjęcia. Dokąd lecieć też? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka Cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, ciepła. Barbara Wrońska, nie czekaj. No dobrze, nie czekam i czym prędzej zaglądam do kartki z kalendarza, w zasadzie do kalendarium historycznego. Dziś okazuje się, jest w nim kilka pozycji wartych odnotowania. A ta pierwsza niech będzie inspiracją dla Państwa przy wyborze piosenki do zagrania w porannej audycji od słuchaczy dla słuchaczy. Tak sobie to połączmy. Dziś poprosimy o coś kosmicznego. Interpretacja dość dowolna, kosmiczny utwór poprosimy. A dlaczego właśnie? Bo dokładnie 27 czerwca 1978 roku z kosmodromu Bajkonur został wystrzelony statek kosmiczny Sojuz 30 z majorem Mirosławem Hermaszewskim na pokładzie. Start nastąpił o 17:27 czasu warszawskiego. Lotem dowodził Piotr Klimiuk, a Mirosław Hermaszewski poleciał jako badacz. I wrócił na Ziemię oczywiście szczęśliwie 5 lipca. Mirosław Hermaszewski dziś naszą inspiracją do wyboru utworu Pierwszy polski kosmita. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert! Bo w Media Expert taniej masz. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza młodzież w wieku od 12 do 15 roku życia na płatne jednodniowe warsztaty medialne. Poniedziałki w Polskim Radiu. Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Startujemy w lipcu warsztatami Wakacje z czwórką, czyli podcasty, rolki i radio bez tajemnic. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl/wakacje2024. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po szóstej. Niemal połowa tej godziny, więc czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. W Boliwii doszło do próby zamachu stanu. Wojsko zajęło centralny plac w stolicy kraju La Paz, na którym znajdują się pałac prezydencki i kongres. Wokół budynków władz rozmieszczono żołnierzy i czołgi. Doszło także do próby zniszczenia drzwi do pałacu prezydenckiego. Po kilku godzinach żołnierze dowodzeni przez generała Juana José Zunigę wycofali się. On sam został aresztowany. Boliwijskie władze zapowiedziały wszczęcie śledztwa przeciwko przywódcom buntu, a zbuntowany generał mówił dziennikarzom w trakcie próby puczu, że celem jest zmiana rządu w Boliwii, aby uchronić kraj od dalszego, jego zdaniem, pogrążania w kryzysie. Przepadek pojazdu lub jego równowartości będzie groził nie tylko kierowcy, ale również nietrzeźwemu sternikowi jachtu, motorówki czy skutera, a nawet pilotowi awionetki, pisze dziś Rzeczpospolita. Projekt trafił już do Ministerstwa Sprawiedliwości. Eksperci oceniają zmianę pozytywnie. Podkreślają, że odmienne traktowanie na przykład nietrzeźwego kierowcy i pijanego sternika, motorówki czy skutera wodnego jest nieuzasadnione. Na dziś synoptycy zapowiadają upały. Jest lato i może być gorąco, ale średnia tych temperatur jest wyższa niż średnia wieloletnia. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski mówił w Polskim Radiu, że ostatni rok jest najcieplejszy na świecie od tysięcy lat. Temperatura średnia niestety pobiła taką wartość 1,5 stopnia powyżej tej sytuacji, która była w momencie, kiedy był ten przedindustrialny czas. Wielokrotnie mówiono o tym, że jeżeli tak się stanie, to już jest naprawdę taki punkt, po którym nie ma odwrotu. No i tak się właśnie dzieje. W Polsce od lipca zeszłego roku notowane są temperatury powyżej normy. Ten rok jest cieplejszy o 2,3 stopnia Celsjusza niż przewiduje norma. Średnia roczna temperatura może być wyższa o 10 stopni. A więcej informacji w serwisie o 7. Oj tak, to będzie dzień gorący, wręcz upalny, od 29 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 31 w centrum, na południu i zachodzie kraju do 32 lokalnie na zachodzie oraz w centrum, ale odczuwalnie w miastach zapewne będzie to więcej stopni. Chłodniej tylko nad morzem oraz na obszarach podgórskich do 28. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to na wschodzie, północnym wschodzie oraz po Morzu Wschodnim to zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze kraju małe, ale po południu wzrasta do umiarkowanego i dużego. Dzień słowem słoneczny, choć miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południu również burze. 28 minut pozostało do godziny 7. O, te dźwięki Państwo znają doskonale. I na pewno lubią. Ja uwielbiam. Andrzej Zaucha teraz w Trójce. Byłaś serca biciem.

Ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. Francuskie dźwięki w trójce, si jamais j'oublie i zas, i zrobiło się bardzo francusko. Jak słyszę język francuski, drodzy państwo, to od razu przypomina mi się jeden z moich ulubionych seriali, Hrabia Monte Cristo, z wybitną rolą Gerarda Depardieu, no i tam on chodzący i powtarzający w kółko justice. Och, coś wspaniałego polecam przy okazji, choć to nie ostatnia pewnie dziś filmowa polecajka czy serialowa, ale dobrze, przechodzimy do tematu francuskiego. Nieprzypadkowo ten język się pojawił, bo dziś o wyborach we Francji, tych zbliżających się, opowie Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Halo, halo, Michale. Nie słyszymy się z Michałem Strzałkowskim. Więc być może jest jakiś problem delikatny na linii. Dzień dobry, jestem. O, jest, jest, już się pojawił, jestem, Michał. Dzień dobry. To był taki francuski numer zrobiłeś, żart z francuskiej komedii. A, ty spryciarzu. Nie, no dlaczego? No może czasem trzeba trochę dłuższego rozbiegu, żeby dobrze doskoczyć do odpowiedniego miejsca. Też taki rozbieg zwykle jest w kampaniach wyborczych, ale we Francji ten rozbieg był tym razem bardzo króciutki, bo przecież pamiętamy, że wybory parlamentarne ogłoszono tuż po tym, jak odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, a te miały miejsce 9 czerwca, a już 30 czerwca w najbliższą niedzielę Francuzi będą wybierali parlament. 7 lipca odbędzie się druga tura tych wyborów. Dlaczego tam są dwie tury wyborów parlamentarnych, to będziemy wyjaśniać za moment, bo najpierw końcówka kampanii wyborczej, za nami debata liderów największych bloków politycznych, kandydatów na premiera Francji. Bardzo ostra, bardzo wiele atakowania się takiego już naprawdę mocnego, bo rzeczywiście ta polityka we Francji zrobiła się bardzo gorąca. Dość powiedzieć, że przewidywana frekwencja w tych wyborach to ma być prawie 65%, czyli o 17 punktów procentowych więcej niż w wyborach w 2022 roku, więc to już pokazuje, że ogromne są emocje polityczne, dlatego że po raz pierwszy we francuskiej historii te wybory może wygrać skrajna prawica, mowa tu o nacjonalistycznej partii Zjednoczenie Narodowe. Co się zupełnie z Francją nie kojarzy, prawda? Tak stereotypowo spoglądając na ten kraj, raczej lewicowy w czasach słusznie minionych sympatyzujący z blokiem wschodnim, a tutaj odwróciły się te nastroje. Chociaż to też trzeba pamiętać, że to jest trochę tak, że są Francuzi rozczarowani tymi głównego nurtu partiami politycznymi, stąd właśnie ich takie łaskawsze oko na partie radykalne, a po drugie ta partia Zjednoczenie Narodowe trochę się zmieniła, to znaczy schowała takie ostre hasła, próbuje trochę ten język łagodzić, to po pierwsze, a po drugie przejęła od lewicy bardzo mocno ten taki socjalny wymiar, w związku z tym wielu tradycyjnych wyborców lewicy tak zwanej grupy robotniczej, jeśli możemy tak mówić, przerzuciło się na prawicę, no bo ona zaczęła postulować rzeczy, które wcześniej były domeną tylko lewicy we Francji, więc to też jest tak, że Francuzi po prostu odnaleźli pewne znane sobie już elementy w tej skrajnej prawicy, no ale sondaże pokazują, że nawet 35-36% głosów może zebrać ta skrajna prawica, co sprawić może, że to będzie mieli taki wynik, jakiego jeszcze we Francji w wyborach nie było i były polski ambasador we Francji, Andrzej Byrd, no tłumaczy, że tak naprawdę ta skrajna prawica liczy na to, że będzie mogła nawet we Francji rządzić samodzielnie, tak mówi ekspert. Mamy w parlamencie francuskim 577 miejsc. Dzisiaj Marine Le Pen ma 89 miejsc i miałaby nadzieję, to jest wyrażana parokrotnie przez nią jej akolitów informacja, żeby zdobyć większość, czyli musiałaby zdobyć 289 mandatów. To nie wydaje się być prawdopodobne. No ale to i tak będzie niewiele mniej niż ta wymagana większość. I tutaj rzeczywiście może być tak, że Zjednoczenie Narodowe zbierze najwięcej głosów, zajmie pierwsze miejsce w tych wyborach, ale rządu nie stworzy, bo we Francji istnieje coś takiego, co nazywa się kordonem sanitarnym, czyli taka nieformalna współpraca innych ugrupowań politycznych, żeby właśnie skrajnej prawicy do władzy we Francji nie dopuścić. Byleby ta skrajna prawica do władzy nie doszła, to będą ze sobą skłonni już współpracować lewicowcy, centrowcy czy umiarkowana prawica. I to jest rzecz, która może również i w tych wyborach wystąpić, mówi ambasador Andrzej Byrd. I temu pomagała konstytucja Francji, która przewiduje dwie tury wyborów do Assemblée Nationale, do parlamentu francuskiego i niższej izby, a więc pozwala w drugim momencie po odsadzeniu tych, którzy dostali mniejszą punktację, skonfrontować się dwóch głównym przeciwnikom i wówczas naród czy różne jego części mogą się wypowiedzieć, na kogo chcą głosować, mogą oczywiście do wyborów nie pójść, ale to rozstrzygnięcie pozwalało do tej pory przynajmniej wykluczać skrajną prawicową partię francuską, najpierw zwaną Front National, teraz Zjednoczenie Narodowe. I właśnie na ten mechanizm miał liczyć Emmanuel Macron, prezydent Francji, rozpisując wybory tak szybko po wyborach europejskich, że jeśli dojdzie do drugiej tury, to jego centrowy blok odrodzenie okaże się być bardziej popularny, bardziej przyciągający wyborców z innymi poglądami, ale po prostu nie chcących dopuścić do władzy skrajnej prawicy. Ale może się na tym Emmanuel Macron, mówiąc potocznie, przejechać, bo ostatnie sondaże pokazują, że zjednoczona przed wyborami lewica może się okazać lepsza w tych wyborach niż centryści. I to właśnie lewicowi kandydaci staną w drugiej turze w szranki z kandydatami skrajnej prawicy i tak naprawdę Emmanuel Macron się w jakiś sposób zakiwa. No oczywiście to są tylko sondaże, one wielokrotnie pokazywały, że się nie sprawdzają te wybory w najbliższą niedzielę. Ich pierwsza bardzo ważna tura, druga tura 7 lipca. No i to nam pokaże, czy Francja się rzeczywiście historycznie zmieni, czy też jednak tak się nie stanie. No też czytamy w Financial Times o tym, że ta możliwość zwycięstwa i większości Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen to śmiertelne zagrożenie dla Unii Europejskiej. Jak byśmy rozwinęli to zdanie? No to dlatego, że partia Zjednoczenie Narodowe, a właściwie jej poprzedniczka, czyli Front Narodowy, Front National, no to była partia, która postulowała wyjście Francji z Unii Europejskiej, zanim takie głosy zaczęły się poważnie podnosić w Wielkiej Brytanii. Kiedyś był taki moment, że uważano, że to Francja może być, że to w przypadku Francji bardziej prawdopodobne jest wyjście z Unii Europejskiej. Tyle, że nigdy ten Front Narodowy do władzy we Francji nie doszedł, ale to jest partia, która ma właśnie taką opinię partii bardzo mocno eurosceptycznej, choć Marine Le Pen, córka Jean-Marie Le Pena, założyciela Frontu Narodowego, a obecnie taka najważniejsza postać w Zjednoczeniu Narodowym, już dawno porzuciła to hasło wyjścia Francji z Unii Europejskiej. Ona mówi o reformowaniu Unii Europejskiej od środka. No ale i tak to na pewno byłby poważny kłopot, bo już byłoby trudniej o jednomyślność na przykład na unijnych szczytach, ale z drugiej jednak strony pokazuje to zdecydowanie historia innych krajów europejskich. Jeśli do władzy dochodziły partie przed wyborami szermujące bardzo radykalnymi hasłami, czy to prawicowymi, czy to lewicowymi, to już po dojściu do władzy, już po tym, kiedy trzeba było zacząć podejmować decyzje, przyjeżdżać na unijne szczyty, okazywało się, że te partie zaczynały bardzo gwałtownie łagodnieć i tak właściwie może nie zupełnie stawać się partiami środka, ale zbliżać się mocno do centrum. I to jest przykład Włoch, Giorgia Meloni, premier Włoch, która miała być taką polityczką, która rozmontuje w ogóle Unię Europejską, nagle okazuje się być po prostu osobą zainteresowaną byciem rozgrywającą w tej Unii Europejskiej. No i to jest historia Grecji. Lata temu, kiedy doszła do władzy lewicowa koalicja Syriza, premierem został Alexis Tsipras, to z kolei bardzo skrajna lewica. Wtedy niektórzy wieszczyli, że właściwie Grecja się stanie krajem komunistycznym i ta Syriza właściwie dość szybko po objęciu władzy też złagodniała, porzuciła swoje hasła z kolei rozbijania Unii Europejskiej od zewnątrz. Owszem, była partią mocno lewicową, ale zupełnie mieszczącą się w tym politycznym nurcie europejskim, tak samo jak i bracia Włosi we Włoszech, więc z drugiej jednak strony nawet przejęcie władzy przez skrajną prawicę we Francji niekoniecznie musi się skończyć jakąś taką dywersyjną. Frexitem. Tak, frexitem. Raczej jest to Brexit, jak wiemy, tak wspaniale Brytyjczykom wyszedł, że wydaje mi się, że kolejni chętnie jednak się będą nawet nie dwa razy, ale myślę, że 202 razy zastanawiać. No ale najpierw nad tym, czy chcą to powtarzać. Zjednoczone Narodowe Marine Le Pen musiałoby wygrać te francuskie wybory, którym będziemy się na pewno w Trójce także przyglądać. Dodajmy jeszcze, że wygrać to nie znaczy zebrać najwięcej głosów, no tak. Wygrać to znaczy stworzyć rząd po wyborach. To był mój skrót myślowy. Dziękuję za rozwinięcie. Michał Strzałkowski opowiadał o francuskich wyborach w Trójce, a Karaś i Rogucki teraz w Trójce zagrają. No one to turn to, they don't understand my blowouts. especially in crowded rooms. Propozycji mamy dziś kilka. Mówię o naszym wybieraniu kosmicznej piosenki na zakończenie pierwszej godziny porannej audycji w Trójce. W propozycjach The Police, o chodzeniu na księżycu, kuszące. Acid Drinkers, także tu mamy, między innymi. No, wyzwanie dziś nam państwo przygotowali, ale razem z Bartkiem Bieleckim zdecydowaliśmy się na propozycję tego pada. Mam taki utwór, który by idealnie nadawał się na ten dzisiejszy dzień kosmiczny. Płyta Time, Electric Light Orchestra. Utwór trzeci, Joe Strulli. Znakomity. Wspaniały. Polecam. Still